że na których jest w niebie. Mam do ciebie kilka pytań, odpowiedź dać wyjaśnij. Myślę, że będziemy kwita, czytać święcie imię twoje. Wyświetlana klasyka, królestwo zapłonie. Mamy rajna celownika, nie wychować na niewolnika. Imię nie jest święte, Korea, Afryka, Watykan. Przegięcie wadnie wytykam, ale chleba mi nie dałeś. Poprzedni to jest ból tych, co to modlić chcą się stale. Jedziemy dalej, łatwiej jest sterować głupim. Odpuszczenie winie pierdol, mnie cię nie da kupić. Przypomnieć mam ci zapach mięsa, co liję piwnicy. To jest tylko ciało mięcza, kurwa się nie liczy co do rzeczy. Umysł zwykły zebrać, o życie wierzę. Nie budzi na pokuszenie, zbogę sądy ostateczne. Ale zbam na zonę złego, to weź już nie pierdalaj. Boga bardzo łatwo poznać po jego kardynałach. Zdrowaś Mario, łaski pełna, taki towar dla elity. Jedna dawno już nie pisze, tylko przeraźliwie życzy. A najświętsza panienka pewnie będzie niepowzięta. Jak za spokój pieniądze przyjdzie znowu kurwa klękać. To dobrze, bo tak wystawiasz nas na próbę wiary. Po błogosławi córkę nocą najebany stary. Przechodzą mnie ciary. Dobry chłopak, tylko jak kleje browary, to potrafi się zamotać. To ta matka się powodzi za nim.